Ukosi kupenda, nilikupenda jamu, hata akili kunipotea mie, oya. Tabu nilipata, kukupenda yeye, hata nikawa kama kichaa, nipeni pole. Ukosi kupenda, nilikupenda jamu, hata akili kunipotea mie, oya. Tabu nilipata kwa kumpenda yeye, hata nikawa kama kichaa, nipeni pole. Sitaki tena.